Cercant-nos a Musicòpolis, la música de Vargas Blues Band, Do You Think I'm Sexy? Te'n recordes quan cantava això Rod Stewart, una cançó genial, que ens aporten des d'aquest blues tan especial, acompanyat de rock, que ens aporta aquesta formació amb aquest títol carismàtic de la història de la música i que ara mateix et recordem amb el nostre espai, amb aquesta actualitat de la Vargas Blues Band i aquest tema. Do You Think I'm Sexy? Rafael Corbí, al vostre costat, Musicòpolis, la capital de la música. Michael Mind Project amb la companyia de Dante Thomas des del Contour Summer Jam, Feeling So Blue. Trolls me, trolls me, trolls me. I wanna have Nos quedó irnos de viaje, compartir locuras nuevas. Nos quedó aquel tatuaje de tus manos en mis piernas. Nos faltaron desayunos y caricias en la mesa. Te faltó mirarme a solas y pedirme que volviera. No te pude retener entre tanta multitud. Tu cuerpo quería más vivir y yo vivir en ti. Dejarnos de apariencia, nos faltaba el compromiso, nos quemaba la impaciencia de buscarnos sin permiso. Ande, vístete, que ya no llegas. Vivir. sensual, romàntica, interessant, amb Vanessa Martín, i una cançó que va sortir en el primer trimestre del 2012. La cançó anomenada No te pude retener, des de l'àlbum Cuestión de piel. La cançó d'aquesta artista, Vanessa Martín, ens ha acompanyat a Musicòpolis, també ho farà una cançó en català d'una formació que va rebre fa poc un premi com a millor grup de festa major, diríem, de directe de festa del nostre país. És l'orquestra Monte Carlo, més coneguda per la Monte Carlo. Des del Gas al Matalàs, el seu darrer compacte, precisament la cançó que li dona nom, Gas al Matalàs. Bona nit! Un, dos, un, dos, tres! Si trobessis una bona titona a les festes que tu sempre vas, no t'ho pensis que és cosa bona, demà potser no la tindràs. Agafa conill per les orelles i veuràs que manso que es tornarà. Mou-li la cua per davant de les celles i gas al matalàs. Gas, gas, gas, gas al matalàs. Sé que aquesta nit pot que sigui molt llarga, has de carregar les piles ben. Sé que el conill se t'escapa, no s'ha fet fins l'any que ve. Treu la força de saltar les pedres, tu amb el sexe sempre quedes bé. Sé que quan t'hi esgarracis o et fotrà al carrer. Gas, gas, gas, gas al matalà. Demà després de tota la ressaca, penso que bé que he quedat. Són les 12 del migdia i la tinc al meu costat. Ara han passat quasi dues setmanes, sembla que la cosa va per llarg. Jo quina culpa hi tinc, si m'agrada la que allà has queixat. Gas, gas, gas, gas al matalàs. Gas, gas, gas, tu sempre triomfaràs. Americans triomfa, com per exemple la de Oth Isley, que us oferim a través de Musicopolis, Smile Like That, somriu, que fan en altres llocs. Després la Monte Carlo, l'havíem escoltat en Gas al Matalàs, i avui, bàsicament, amb novetats discogràfiques internacionals, com per exemple aquest tema de Pitbull, en TGR, amb el Don't Stop the Party. Ja ho saps? Que no es pari, ni la música ni la festa. Time out there. They can't, they won't, they never will stop the party. They can't, they won't, they never will stop the party. I say y'all having a good time out there. Yeah, like Slinky. And now I'm doing shows in Helsinki. Finland. I know what y'all thinking. Y'all thinking that you can outthink me, but you can't, frankly. I'm out for the Benjis, Frankies. You know, just 'cause you ain't me, don't hate me. As a matter of fact, you should thank me. Even if you don't, you're welcome, Yankees. Digga, zigga, zigga, zigga, zow. Who got the keys to the world now? Yours truly, blah. Get on, body, lock it down. Don't stop the Després de la festa, Cody Simpson amb Becky G amb un remix del Wish You Were Here. Tancant la paradeta per aquest segment de Musicòpolis que avui, bàsicament, excepte la cançó de la Monte Carlo i de Vanessa Martin, ens aportant amb els temes internacionals força ballables, excepte també el rock de Vargas Blues Band amb el Do You Think I'm Sexy. Aquesta era la novetat de Cody Simpson amb Becky G, un nou remix d'aquest Wish You Were Here, el DJ Remix, i també acabem amb DJ Antoine, amb la companyia de Matt Mark i el seu Broadway. no second chance like I fell in my